NPO Radio 1 met Roos Mogree. We hebben er lang naar uitgekeken. Iedereen gratis toegang tot een vaccin. Maar het gewenste resultaat blijft uit. Wat nu? Vrijdag is er een nieuwe persconferentie en wij beschouwen voor. Straks in één vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Gert Kluk. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 250 minder dan gisteren. Gisteren was volgens het RIVM sprake van een storing. De achterstallige testen zijn vandaag opgeteld bij het dagcijfer. Volgens het RIVM gaat het om kleine aantallen besmettingen, mogelijk tientallen, maar zeker geen honderden. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. Er liggen nu 690 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 212 op de IC. De 19-jarige pakketbezorger die vorig jaar november na een ruzie een man doodreed in Wijchen moet 7 jaar de cel in. Ook legde de rechtbank TBS op. De vader van het slachtoffer kan leven met de uitspraak. Wij hadden een kleine stille hoop van 10 jaar. 10 jaar met TBS en dwangverpleging. 7 jaar, daar gaan wij mee akkoord. Zeker die TBS, dat vinden wij heel belangrijk. De man van 42 maakte een wandeling met zijn vrouw toen de pakketbezorger met hoge snelheid de wijk binnenreed. Het slachtoffer sprak de bezorger daarop aan en probeerde een foto te maken van het kenteken. Vervolgens werd hij doodgereden. Limburgers met schade na de overstromingen die niet wordt gedekt door de verzekering kunnen dat vanaf vandaag doorgeven aan een meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gedupeerden kunnen al beginnen met eventuele herstelwerkzaamheden. Wel is het belangrijk dat de schade op foto of video is vastgelegd. President Lukashenko van Wit-Rusland gelooft niet dat Olympisch atlete Kristina Timanovskaya vrijwillig de Spelen in Tokio heeft verlaten. Volgens hem werd ze gemanipuleerd. Ook heeft Minsk volgens hem niets te maken met de plotselinge dood van een Wit-Russische activist in Kiev. In Mali zijn zeker 51 burgers omgekomen bij een aanval door een islamitische terreurgroep. 3 dorpen werden gisterochtend tegelijk aangevallen. In Mali zijn onder andere vredestroepen actief van de VN en militairen uit de Europese Unie. Het kabinet vindt het nieuwe rapport van het VN-klimaatpanel zeer zorgelijk. De missionair premier Rutte noemt het extra belangrijk dat de Europese doelstellingen worden gehaald die voor 2030 en 2050 zijn afgesproken. Hij denkt ook dat Nederland voorop kan lopen bij het aanpakken van de problemen. We zijn net 7e geworden voor Duitsland, Frankrijk en Italië als eerste land van de Europese Unie bij de Olympische Spelen. Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het klimaat dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook waar het betreft de economische kansen en de innovatiekansen die erachter wegkomen en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten, dat Nederland ook nummer 1 kan zijn. Volgens VN-topman Guterres geeft het klimaatrapport de waarschuwing code rood en is het duidelijk dat de mens moet stoppen met olie, kolen en gas. In een dorp in het westen van Frankrijk is een priester doodgestoken. Er is een verdachte opgepakt, een Rwandese vluchteling van 40... die zichzelf bij de politie heeft gemeld. Tegen hem loopt een zaak vanwege brandstichting vorig jaar in de kathedraal van Nantes. De man zat enige tijd bij de religieuze gemeenschap waarbij ook de vermoorde priester hoorde. Het weer, buien met kans op hagel en onweer, het waait stevig. Het is 17 tot 20 graden. Ook morgen buien, minder wind en iets warmer. En op deze grijze maandag, Helene Geest van de ANWB, wat is de situatie op de weg? Nou, er staan voornamelijk korte files. Zelfs als er ongelukken gebeuren, leidt dat niet tot heel veel vertraging. Dat is onder andere het geval op de A10, de ring van Amsterdam, aan de westkant van de stad bij de Koentunnel. Daar is daar een rijstrook dicht na een ongeluk. Vanaf Amsterdam-Geuzeveld is de vertraging richting Zaanstad 10 minuten. Aan de andere kant op de ring op de A10 Oost bij Durgerdam ook 10 minuten oponthoud richting knooppunt Koenplein. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En de N14 Leidschendam-Den Haag die is helemaal dicht bij Leidschendam. Is daar een ongeluk gebeurd? Het gaat ook even duren. De vertraging is een kwartier. Verkeer richting Wassenaar kan het beste omrijden via Den Haag over de A12 en de N44. Heb je al een staatslot voor 10 augustus? Niet? Het is alweer bijna de 10e en de jackpot staat op maar liefst 11,7 miljoen euro. Netto. Het zal je maar gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-velus-museum.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Een heel goedemiddag. Het vaccin blijkt niet toereikend om het hele land weer open te krijgen. Maar wat is dan wel het perspectief? Hoe lang gaan we nog leven met de dreiging van een lockdown? De Taliban rukt op in Afghanistan, nog sneller dan verwacht. Hun voorraden lijken eindeloos. Gefinancierd door de opiumhandel, maar dat is niet hun enige bron van inkomsten. En het is moeilijk om een lange afstandsrelatie te onderhouden, sowieso. Maar zeker in coronatijd. Want de ambassades zijn niet zo scheutig met het uitdelen van visa. Roos Mogree. Vandaag. En naast mij natuurlijk weer Lammert. Genoeg om je weer te zien, Lammert. Ja, insgelijks. Wat viel jou op aan het nieuws van vandaag? Nou, lege schappen in Groot-Brittannië. En het is de vraag of we die straks in Nederland misschien ook krijgen door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Volgens Omroep Gelderland is die kans aanwezig, want zij constateren een groot truckertekort in hun provincie. Uit cijfers van uitzendbureau Randstad blijkt dat er vorige maand 330 vacatures waren voor chauffeurs in Gelderland. Dat zijn 200 meer dan in dezelfde maand vorig jaar. En steeds vaker blijven vrachtwagens daardoor stilstaan. Deze eigenaar van een Gelders transportbedrijf weet wel waar dat door komt. Het vak is minder sexy dan vroeger. De vrijheid die men vroeger ervoer is een stuk minder door alle wetgeving die er omheen gebouwd is. En men wil meer thuis zijn, kortere werkdagen hebben dan vroeger. Ja, minder sexy dus. Nintendo videospelletjes, die zijn wel sexy, blijken het goede een nieuwe goud te zijn. Want opnieuw is er afgelopen weekend op een veiling een recordbedrag betaald voor een bijzonder exemplaar van Super Mario Bros. Het gaat om een ongeopend exemplaar voor de allereerste Nintendo Entertainment System spelcomputer uit begin jaren 80. Hadden we dat toen maar geweten? Hadden we dat cellofaan er maar omheen laten zitten, want het is nu waard, hou je vast, $2 miljoen. Niet te doen. Gaan we verder. Dan gaan we weer. Aanstaande vrijdag geven Mark Rutte en Hugo de Jonge een zoveelste corona-persconferentie. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, maar hoe nu verder? Het vaccin was lange tijd de heilige graal die ons uit de crisis zou prikken. Maar dat lijkt te optimistisch. Wat nu? Vrijdag is er een nieuwe persconferentie. En Lammert, jij las vanmorgen al in de Telegraaf iets over dat nieuwe coronabeleid. Ja, een artikel met de titel Experts willen zo snel mogelijk duidelijkheid over coronabeleid. Je kunt niet eeuwig doorgaan met schadelijke maatregelen. En in dat artikel komen onder andere zorgeconoom Sander Koolman, maar ook oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levy en viroloog Ab Osterhaus aan het woord. De grote lijn is geef duidelijkheid. Eigenlijk is het dus tijd voor een nieuwe routekaart waar het kabinet zich dan wel aan houdt. Een stip aan de horizon, hoe om te gaan nu met dat virus, nu blijkt dat dat blijft. Opmerkelijk is ook dat de kritiek niet van één medium komt. Het is niet alleen de Telegraaf, want ook de Groene Amsterdammer publiceerde vorige week nog een verhaal met de titel Het visieloze coronabeleid van het kabinet met de vingers in de oren. Ja, en we hebben die kritiek natuurlijk al afgelopen maanden veelvuldig gehoord. Ja. Toch even terug naar die stip aan de horizon die nu ontbreekt. Ik ga erover praten met Arnold Bosman, epidemioloog verbonden aan het Red Team. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou wat u betreft die stip op de horizon moeten zijn? Nou, in ieder geval wat je nodig hebt is een doelstelling van wat wil je met de samenleving en alle onderdelen die de samenleving leefbaar maken. He, zoals onderwijs, zoals zorg. Zoals natuurlijk ook de sectoren waar die moeten blijven draaien, de economische sectoren. En die visie, die gaat bepalen van hoe je met het virus om wil gaan. Ja, en mist u, net als die experts waar Lammert het over had, ook die duidelijkheid daarover? Ja, want en dat is natuurlijk niks nieuws. Als je het Red Team volgt, dan hebben die vanaf het begin af aan al gevraagd van ja, kom dan met een grotere strategie van hoe past het totale plaatje erin. En niet uitsluitend het kijken naar IC-cijfers en naar ziekenhuisopnames. Maar hoe ga je om met het virus wat circuleert in de samenleving? Bijvoorbeeld, we weten nu dat het vaccin niet beschermt tegen die infectie, hè, dus tegen het circuleren van het virus, maar het beschermt je wel tegen erg ziek worden daarvan. Dus dat betekent dat als iedereen gevaccineerd is, dat je waarschijnlijk heel weinig mensen nog in het ziekenhuis zal krijgen, hè, met die golven die we eerst hebben gezien. Maar het virus zal wel blijven circuleren. Nou, dan zou je zeggen, wat is het probleem als niemand ziek wordt? Nou, het probleem is als volgt. We weten dat nu de Delta-variant in Nederland voor 100% zeg maar van alle nieuwe infecties verantwoordelijk is. En die Delta-variant die heeft zich toch wel gedeeltelijk aan dat vaccin onttrokken. In plaats van 95% van de mensen die beschermd worden, die gevaccineerd is, is nu nog maar maximaal 85. Dat betekent van elke 100 mensen die je vaccineert, dat er 15 gewoon niet beschermd zijn. En dus toch het ziekenhuis in kunnen komen. Dat betekent dat je kwetsbare mensen houdt, ook al vaccineer je iedereen. Dus u zegt ook dat vaccineren eindeloos, dat op de lange termijn is dit niet de enige oplossing, dus er moet iets anders komen. Absoluut. Ja, je moet daar dingen naast hebben. En we hebben al heel vaak dat plaatje gezien van die plakken gatenkaas. En geen één van die onderdelen van die maatregelen op zichzelf is voldoende. We hebben gezegd, handen wassen alleen is niet voldoende. Mondkapje alleen werkt wel, maar is niet alleen voldoende. Afstand houden, hetzelfde verhaal. Zo moet je het vaccin ook zien. Het vaccin is één van de serie maatregelen. Lammert? Maar de ziekenhuisopnames die vallen toch wel mee als je het vergelijkt met voordat mensen gevaccineerd waren? Ja, ze vallen mee, dat zeg je wel, dat zeg je goed. Maar bedenk ook dat de afgelopen anderhalf jaar hebben we bijna alle zorg uitgesteld, achtergesteld. Dus het is een enorme wachtlijst van achtergestelde zorg. We wisten ook al dat er een tekort aan handen aan het bed was in de zorg. Want we hebben de afgelopen decennia tot op het randje bezuinigd, omdat het hyper-efficiënt moest. En dat betekent dat de zorg nu vol zit met overwerkte en hardwerkende zorgpersoneel. Ga je die de komende 3 of 4 jaar nog steeds zo overbelasten? Nou, dan weet je dat je een nieuwe crisis aan het kweken bent. Dus wat is uw daar appel op dit moment? Wat zou die visie dan moeten zijn? Nou, die visie zou eruit moeten bestaan om eerst te zeggen van hoe willen wij, wat vinden wij belangrijk in de samenleving? Als wij belangrijk vinden bijvoorbeeld dat scholen open blijven. En dat scholen dus niet meer onverwachts door een lokale epidemie gesloten kunnen worden. Nou, dat betekent dat je met vaccinatie alleen er niet komt. Dan zou je toch die andere maatregelen die over scholen al de afgelopen anderhalf jaar zijn besproken. De goede ventilatie, maar ook meer leerkrachten. Ja. Want op het moment dat je minimaal aantal leerkrachten hebt, dan ben je zoveel kwetsbaarder voor een kleinere epidemie. Dus u zegt eigenlijk, hele grote golven, die gaan we niet meer krijgen. U zegt eigenlijk, sta je niet blind op die vaccinaties, maar ga allerlei maatregelen treffen waardoor we beter met het virus kunnen leven. Ja, en waardoor de horeca open kan blijven. En we hebben nou gezien de afgelopen 12 maanden, in oktober vorig jaar, is die kwakkellockdown is ingegaan. En die heeft 8 maanden geduurd. En waarom noem ik het een kwakkellockdown? Omdat het kabinet nooit hard genoeg in het begin heeft ingegrepen. Het is steeds kleine maatregel op een kleine maatregel, dan weer pijlen, dan weer een maatregel erbij. En dat is zo 8 maanden lang doorgegaan. Ja. Terwijl als je een beleid hebt waarvan je zegt van nou, wij tolereren eigenlijk een zo laag mogelijke circulatie, dan kan je keihard ingrijpen in het begin. Dat duurt 3 of 4 weken maximaal. Maximaal 3 of 4 weken. Nou, dat is een groot verschil met 8 maanden. En vervolgens, als je die hoeveelheid circulatie laag genoeg hebt gekregen, dan kan je dat laag houden door veel mildere ingrepen. Waardoor de samenleving weer open kan, waardoor scholen open kunnen blijven, de horeca open kan, de theaters, et cetera. Maar u zegt dus, die circulatie is wel degelijk belangrijk. Dus we moeten blijven kijken naar besmettingscijfers in plaats van opnames in ziekenhuizen. En blijven kijken naar dat R-getal. Ja, precies. Want hoe zijn we nu aan die Delta-variant gekomen? Die Delta-variant is er gekomen omdat het virus de kans heeft gekregen door miljarden keren over de hele wereld te kunnen vermenigvuldigen. Hoe vaker een virus zich kan vermenigvuldigen in een persoon, hoe groter de kans is dat er een nieuwe variant ontstaat. Dus ook al vaccineer je iedereen, maar je staat toe dat er wel circulatie is van het virus, dan is het wachten op de nieuwe variant. En verwacht het probleem met zo'n nieuwe variant is dat de volgende variant zou best wel eens een keertje helemaal onder het vaccin uit kunnen gaan. Dus in feite is dit spelen met vuur. Nou, wat dus nodig is dat je niet alleen zorgt dat er in Nederland die maatregelen worden genomen, maar elke regering, en niet alleen de Nederlandse regering, maar elke regering moet zich er ook hard voor maken dat buiten Nederland en buiten Europa zo snel mogelijk die vaccinaties op orde komen. En verwacht u ik wil toch even terug naar hoe we dat in Nederland doen en dat missende beleid. Als er nou vrijdag geen nieuw beleid wordt geformuleerd, waarvan u zegt ook dat is een helder beleid, dat zijn harde keuzes. Denkt u dat we deze winter dan weer in een lockdown komen te zitten? Nou, een lockdown is iets waar je voor kiest. Dat is wel een keuze van het kabinet. Maar wat je moet afvragen is van als er nu geen heldere visie en beleid komt op vrijdag, dan is de vraag van hoe moet het na de vakantie, hoe gaan de scholen weer veilig open? Hoe moet het schoolpersoneel zich daarop voorbereiden? Ja. Hoe moet de zorg zich voorbereiden op de herfst en op de winter? Ja. Er komt waarschijnlijk ook weer een griepseizoen aan. Nou, dat is normaal gesproken al aanpoten voor de zorg. Maar als dit er nu bovenop komt, dan is de vraag van ja, kunnen we überhaupt die achtergestelde zorg wel wegwerken? Wat doen we als er op een afdeling toch personeel is wat niet voldoende gevaccineerd is of niet gevaccineerd is? Want die heb je ook nog steeds. En er komt in de samenleving weer meer circulatie. Hoe ga je dan je patiënten beschermen? Ga je dan afdelingen sluiten? Dus al dat soort zaken, die zijn nu onduidelijk. Omdat het kabinet niet een helder standpunt heeft ingenomen. U noemt het onderwijs. Geert ten Dam is voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. En ze vindt het vreselijk en kijkt reikhalzend uit naar de persconferentie aanstaande. Wij hopen en verwachten te horen dat alle beperkingen voor het hoger onderwijs losgelaten worden en dat wij weer gewoon ons academisch jaar kunnen starten. Ik hoorde in uw stem een bepaalde mate van urgentie, frustratie, verontrusting? Ja, absoluut. Ik vind het onvoorstelbaar dat het hoger onderwijs zo lang moet wachten op de duidelijkheid die wij willen hebben. Hoger onderwijs is van eminent belang voor studenten, maar ook voor onze samenleving. En hoe kan het waar wezen dat een IKEA open mag, dat de festivals open mogen en dat het hoger onderwijs, ja, misschien nog maar niet, goed onderwijs kan niet zonder face-to-face contact. We hebben een groep studenten inmiddels die de Universiteit van Amsterdam nog vrijwel niet van binnen heeft gezien. Het merendeel van studenten heeft forse mentale problemen. Variërend van eenzaamheid tot depressies. Maar ook effecten als het gaat om de kwaliteit van hun leerprocessen. En dat is op de lange termijn waar we ons zorgen over moeten maken. Want studenten van nu is ook de generatie werknemers van morgen. We hebben iemand in Nederland die hierover gaat. Namelijk minister van Engelshoven van Onderwijs. Ziet zij dit volgens u dan allemaal niet in? Ik hoop dat ze het inziet. Ik weet het niet. Want we hebben de minister hier niet luid en clear over gehoord in de publieke opinie. Dus mogelijk is ze heel hard achter de schermen bezig. Maar wij weten dat niet. Weet u als collegevoorzitter van een grote universiteit nog op basis waarvan het Nederlandse coronabeleid is gestoeld? Bijvoorbeeld het aantal IC-opnamen of ziekenhuisopnamen of het aantal zieken? Ik vind dat ik die inschatting niet moet hoeven kunnen maken. Dat is aan het kabinet. Want het zou voor u natuurlijk heel fijn zijn als het zo duidelijk was, bij 100 IC-opnamen gaan alle maatregelen eraf en kan iedereen gewoon alles weer doen. Ja, dat zou heel prettig zijn, maar zo voorspelbaar is het niet. Wat ik hier weet en zie is dat studenten en medewerkers veilig naar de campus kunnen. Daar hebben wij alles aan gedaan. Ik denk dat corona niet zomaar weg is. Maar dat is geen reden om het hoger onderwijs te blijven sluiten. Ja, Arnold Bosman, epidemioloog. Ik denk dat u Geert ten Dam, de voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, wel begrijpt. Ja, helemaal mee eens. En ik zit te denken bijvoorbeeld aan mijn eigen opleiding die ik heb gedaan als arts. Je bent medisch student. Uiteindelijk ga je het ziekenhuis in. Dat kan alleen maar face-to-face. Je kan die ervaring alleen maar in de praktijk doen. Dus ik begrijp die hartekreet van geweldig. Als je alleen maar op IC en op ziekenhuisbezetting stuurt, dan kan je dus niet voorkomen dat er op een universiteit bijvoorbeeld dus nog meer virus circuleert. Dan is de vraag, gaat zo'n universiteit, die studenten waarvan je weet dat er virus circuleert, gaat die dan toch willens en wetens die studenten het ziekenhuis insturen als co-assistent om aan het bed te staan van immuungecompromitteerde mensen? Dat is een heel belangrijke vraag waarop beleid zou moeten worden gemaakt. Ja, en waarbij dus heldere keuzes en duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Zoals bijvoorbeeld in Engeland, daar wordt alles weer geopend en dan zeggen ze kort gezegd, extra doden nemen we op de koop toe. In Frankrijk verplichten ze zorgpersoneel tot het nemen van een vaccin. Zou Nederland hier een voorbeeld aan moeten nemen? Nou, ik ben geen voorstander van verplicht vaccineren. Juist ook omdat je ziet bij dit vaccin dat die circulatie toch kan doorgaan. Ik ben veel meer een voorstander van om een beleid uit te stippelen van heel praktisch een richtlijn voor onderwijs, ook voor het hoger onderwijs. Wat moet je als bestuurder van een universiteit doen als je weet dat er in jouw regio of op jouw campus Boven een bepaald percentage studenten dat virus circuleert. Wat ga je dan doen? Ook daar heb je een stoplichtensysteem voor nodig. En dat willen we graag zien aanstaande vrijdag op die persconferentie. Een helder en duidelijk beleid. Hartelijk dank, Arnold Bosman, epidemioloog verbonden aan het REDD-team. Straks verliefde mensen op Schiphol die voor het eerst in lange tijd hun geliefde weer in de armen sluiten. Want krijg maar eens een visum in coronatijd. Ligt maar aan wie je treft, schijnt het bij de ambassade. Heb je iemand die gewoon chagrijnig is? Dan kan je shaken. Tonight van Whitney Houston natuurlijk. Groot bewonderaar ben ik ervan. En Lammert, is goed nieuws voor de fans. Hè? Ja, het is vandaag haar geboortedag. En woensdag komt ABC daarom met een documentaire met nog nooit eerder vertoond materiaal. Kan niet wachten. Eén vandaag. Dan reizen tijdens een pandemie is niet zo eenvoudig. Corona zorgt voor veel onzekerheid. Deze week zijn we op Schiphol om te vragen hoe men... En vandaag in de hoofdrol het EU-inreisverbod. Hierdoor mogen mensen uit rode, niet-Europese landen niet zomaar naar Nederland. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen met een lange afstandsrelatie. Maar ja, bewijs maar eens dat je zo'n relatie hebt. Attentie alsjeblieft. Voor taxis. Op wie staat u te wachten, mevrouw? Mijn vriend. Hij heeft een hele grote ballon. I love you this much. Een beer en een hart. Het is zijn eerste keer in Nederland. Hij komt uit Suez. En hij vliegt van Cairo. Hij blijft iets langer dan een maand. Uit Suez? Ja. Van het kanaal? Ja, daar. Hoe heeft u iemand in Suez leren kennen, als ik vraag me? Op vakantie, natuurlijk. In Hurghada. Dus het is een populaire badplaats in Egypte. Klopt. Aan de Rode Zee. Dat is echt fantastisch. En dat ben ik nu al een paar keer geweest. Ook tijdens corona. En hij mag nu komen van de Nederlandse ambassade. Omdat wij een lange afstandsrelatie hebben. Is Egypte rood? Oranje-rood. Als voor vrienden komt, dan mag dat niet. Nee, maar voor geliefden? Dus wel. Waar een aantoonbaar is dat we elkaar meerdere malen al hebben gezien. Al bewijsmateriaal, ik doe alles maar op. Vliegtickets met visa. Je krijgt een visum in Egypte. Met een datum erop, in- en uitreis. Je hebt ook foto's, we hebben getuigen. Het is zo raar dat een ambtenaar dat dan gaat bepalen of dat dan genoeg is. Of dat jullie verliefd zijn. Of... Is het ook. Het ligt maar aan wie je treft, schijnt het, bij de ambassade. Heb je iemand die gewoon chagrijnig is, dan kan je zeker. Alles moet erbij inkomen, ook van zijn werk. Hij heeft een auto en dat soort dingetjes. Dat heeft hij gewoon een soort lease, zeg maar. Heeft hij meegenomen. Kijk, ik ga echt wel terug. Want daar zijn ze meestal bang voor, dat iemand niet terugkomt. Hij moet wel weer naar huis. Je bent echt zenuwachtig, hè? Ja, het begint al een beetje... U staat een beetje te wiebelen. Ja, want hoe lang heeft u hem niet gezien? Ik denk vanaf 16 juni. Valt nog mee. Ik sprak anderen was 17 maanden. Nou, dat gaat me echt niet gebeuren. Want via Duitsland kan je wel gewoon vliegen naar Hurghada en naar alles. Vanwege corona bent u dus een paar keer bewust vanuit Düsseldorf gevlogen? Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet zoals het hoort. Eigenlijk. En dit is dus zijn allereerste keer hier? Ja. Wat gaat u hem zeker laten zien? Ja, Amsterdam. Hij moet de wallen zien. Hij moet gewoon de wallen zien. Het is een lekkere shock. Lijkt me leuk. Ja, dat is er niet in Egypte, hè? Zo open en bloot. Nee. Alles gaat daar stiekem. Alles gaat daar stiekem. Hoe reageert uw omgeving als u zegt... ik heb tijdens de vakantie een Egyptenaar aan de haak geslagen? Verdeeld. Maar ze kennen me. Ik ben niet zo iemand die ergens in gaat zitten trappen en dat soort dingen. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Maar ja, hij overviel me gewoon. Het was gewoon bang. Want dat gevoel van ergens intrappen, dat is de eerste reactie waar mensen mee komen? Van... Ja. Ze hebben daar een woord voor in Egypte. Business. Een soort business dat die mannen... Jonge mannen meestal, oudere vrouwen, die dan alle mooie lieve dingetjes zeggen en dan alleen maar doen voor seks, geld en een visum. Is deze meneer ook iets jonger dan u? Ietsjes, ja. Hoe groot is het verschil? Iets meer dan 15 jaar. Ietsjes, ja. Ja, hij is ook een moslim natuurlijk. Ja. Is hij moslim ook? Ja. Ja, want zijn Engels is hartstikke beroerd. Mijn Arabisch is hartstikke beroerd. Dus we hebben translator nodig. Alle gesprekken die ergens over gaan, moeten we de translator gebruiken. Zijn Engels is niet voldoende en mijn Arabisch is niet voldoende. En toch is het een bloeiende relatie. En toch is het een bloeiende relatie. Gaat u hem zo meteen een zoen geven door het mondkapje heen? Ik denk het niet. Ik ga vaak alleen op vakantie. Ja, heel snel aan contact natuurlijk, gebeurt er van alles. En toen moest hij weer weg. En toen is later die week weer teruggekomen. 6,5 uur rijden. Deed hij gewoon. Ja, gouden vent heb ik gewoon. Echt vlam in de pan gewoon. Ja, echt bang in één keer. Gewoon boef. Ooit zoiets meegemaakt? Nee. Ik wist het gelijk. Ik wist het echt gelijk. Ja, echt gaaf. Ik zie door uw mondkapje dat u glundert. Ja, ik zie alleen uw ogen, maar... Het... Ja, joh, dat is echt niet normaal. Echt niet normaal. Als je over nadenkt of niet met jou praat, dan... Ja, shit, joh. Het is echt gewoon gaaf. Dit is hem. Ja, reportage van Laura Kors. Hoe zeg je dat, Lammert? Business? Ik heb geen idee. Oh, heb je niet? Business. Goed, we gaan naar een ander onderwerp. Het zijn schokkende beelden uit Afghanistan. De Taliban rukt op alsof er de afgelopen 20 jaar niets gebeurd is. Vraag is, hoe komen zij aan hun wapens en geld? Dat zo na 4:30. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Sascha van Dorsen. Misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. Ja, en dan is het hoog tijd voor het NOS Journaal. Gert Kluk is aangeschoven. Tegenstanders van coronavaccinaties hebben in Londen geprobeerd een gebouw binnen te dringen dat wordt gebruikt door de BBC. En dat leidde bij de ingang tot schermutselingen tussen demonstranten en de politie. Het coronaprotest begon in een park, waarna de betogers richting het gebouw trokken. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 2077 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er bijna 250 minder dan gisteren. Gisteren was volgens het RIVM van een storing. De tientallen achterstallige tests zijn vandaag opgeteld bij het dagcijfer. In de ziekenhuizen nam de bezetting toe tot 690 coronapatiënten. In Mali zijn zeker 51 mensen gedood bij een aanval door een islamitische terreurgroep. Drie dorpen werden gisterochtend tegelijk aangevallen. Huizen werden in brand gestoken, bewoners vermoord en het vee meegenomen. In Mali zijn onder andere vredestroepen actief van de VN. En in het dorpje Saint-Laurent-sur-Sèvre in het westen van Frankrijk is een priester doodgestoken. Er is een verdachte aangehouden, een Rwandese vluchteling van 40. Tegen hem loopt een zaak vanwege brandstichting vorig jaar in de kathedraal van Nantes. Dankjewel Gert. En dan gaan we naar Willemijn Hubert. Ja, Willemijn moet even toegeven, ik kom net terug uit Italië. Het is even schakelen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Wat een maandag. Nee, ik zat net voor te bereiden voor het ruimere weerbericht dan alleen. Nee, dat kwam Italië ook voorbij. Code rood inderdaad in delen. Omdat het ook daar natuurlijk net als in bijvoorbeeld Griekenland en Turkije bloedheet is. Heel anders hier. Als ik kijk naar de temperatuurkaart hier, dan kan je precies ook zien waar de buien vallen. Want daar is het dan maar een graad of 14. Buiten de buien zo'n 18 tot 21 graden. Maar goed, met die hele wisselvalligheid natuurlijk en al die wolkenvelden. Flink wat wind vandaag ook aan zee. Dat merk je trouwens hier in het binnenland ook wel wat meer. Lammert, zijn vriend komt uit het buitenland en die vroeg jou... Is de zomer al voorbij? Vroeg is de herfst hier al begonnen? Was een oprechte vraag. Ja, echt serieus. Ja. Ja, nee, dat kan ik inderdaad wel voorstellen dat je dat afvraagt. Ja, weet je, dat hele wisselvallige, dat past ook wel weer bij ons Hollandse zomerweer. Toegegeven, de temperatuur zit nou wel iets zonder wat we zouden mogen verwachten. Voor deze tijd van het jaar, dat zou toch een graad of 24 gemiddeld over het land moeten zijn. Daar komen we niet aan, maar daar gaan we wel aankomen. Oh, want voor de mensen die in Nederland op vakantie zijn of nog gaan... Ja, nou precies. Morgen is er toch wel een laatste dag zoals het er nu naar uitziet. In ieder geval voorlopig dan, waarbij we van die buien krijgen. Soms ook met onweer. Morgen in de loop van de dag gaan we vanuit het zuidwesten ook merken dat het wat droger wordt. Dat de zon wat vaker door gaat breken. En vanaf woensdag dan op veel meer plaatsen droog weer met iets oplopende temperaturen. Op de warmste dag van de week donderdag te gaan worden met zo'n 4, 25 graden. In het zuiden zitten we dan op een graad of 27. Nou, maar ook in het noorden wat hogere temperaturen. En die zon erbij, een paar dagen wat minder wind ook. Wat meer zomerweer. Kijk, alle kampeerders in Nederland, hou vol. Dankjewel, precies. Willemijn. Helene Geef dan van de ANWB. Ja, met maar twee files die ook alle twee nog maar heel weinig vertraging opleveren. Eentje op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Steenbergen. Daar heb je iets minder dan 10 minuten op onthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht. En op de ring van Amsterdam, de A10 bij Amsterdam-Sloterdijk, 5 minuten op onthoud, ook door een aanrijding. Wat hebben ze nu weer uitgespookt? Verbrande Herman, Rode Jos, Dikke Bobby, Jantje van Amsterdam... Vrije jongens waarvan hun bier frisser is dan hun dubieuze zaakjes. Begonnen als culthit, nu een heftige biografie. Kijk naar deel 2 van Foute Vrienden. Vanavond om 9:55 bij de NTR op NPO 2. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Als ik moet kiezen tussen voetbal en muziek, dan kies ik voor muziek. Altijd. Chris Stapleton is belangrijker dan Messi. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Roos Moré. Eén vandaag. Heel goedemiddag. Alle zwarte scenario's over de economie in coronatijd konden uiteindelijk de vuilnisbak in. Toch is er nog steeds een groep mensen die zich grote financiële zorgen maakt. Dat horen we zo van Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel en Martin Visser van de Financiële Telegraaf. Nu het Amerikaanse leger zich terugtrekt, wordt in Afghanistan stad na stad ingenomen door de Taliban. De teller staat inmiddels op 5 provinciehoofdsteden binnen een paar dagen. Waaronder gisteren Kunduz. De stad waar Nederlanders jarenlang politiepersoneel heeft opgeleid. De moslim-extremisten lijken beschikking te hebben over oneindige hoeveelheden wapens en munitie. Handel in opium is een bekende lucratieve bron van inkomsten, maar dat is bij lange na niet de enige. We gaan het erover hebben met Olivier Immig, historicus en Afghanistan-kenner. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ze gaan als een speer, zou je kunnen zeggen. Wanneer denkt u dat dit stopt? Als de regering in Kabul zo vriendelijk is om te erkennen dat ze verslagen zijn. En dat kan nog een tijdje nemen. Of op het moment dat de regering wordt gevangen genomen natuurlijk. Ja, dus er zal ergens... Dus Kabul wordt ingenomen. Ergens op een gegeven moment zal er een climax zijn. Lammert, het Afghaanse leger lijkt niet echt een antwoord te hebben, vooralsnog. Ja, ik zag op CNN een reportage vanuit Kandahar, waar op dit moment dag en nacht beschietingen plaatsvinden. Een lokale parlementariër werd daar geïnterviewd en hij vertelt dat hij de afgelopen decennia nog nooit zoveel geweld heeft meegemaakt. Millions of people in this city are waiting for when they will be killed, when someone will kill them, when their home will be destroyed, and it is happening every minute. Just spell out for me here. The Taliban is basically surrounding the entire city of Kandahar now. Is that correct? Definitely, yes. Ja, de bewoners van Kandahar zitten dus te wachten op wanneer ze vermoord worden of wanneer ze hun huis uit moeten en het huis vernield worden. De Taliban heeft eigenlijk de hele stad al omsingeld, wordt hier gezegd. Ja, meneer Immig, dit klinkt verschrikkelijk en ook uitzichtloos als ik het zo hoor. In zoverre. De Taliban vertegenwoordigen natuurlijk niet zomaar een beweging. Het is ook geen politieke beweging trouwens, het is een religieuze beweging. Maar ze hebben wel degelijk in Kandahar al een geschiedenis. Dat is een van hun belangrijkste steden. En daar gaan ze wel degelijk een vorm van fatsoenlijk bestuur instellen. Althans, wat zij fatsoenlijk noemen. En dat vinden wij niet. En daar gaat het hele conflict over. Nee, dat vinden we niet, maar dat beleven de mensen daar toch ook niet? De meeste mensen die in Afghanistan wonen zouden het liefst zien dat het een gematigd islamitisch bewind werd. Wat zich nu aandient. En daar worden ze helaas in teleurgesteld. Want het verhaal dat de Taliban zouden zijn veranderd, dat klopt niet. Aan de andere kant, ze hebben ook niet zoveel gehad aan de aanwezigheid van de regering en regeringstroepen. Want een van de grote problemen, een van de grote falende zaken van het hele Afghaanse verhaal is dat de Afghaanse regering nooit fatsoenlijk zijn gezag heeft kunnen uitoefenen, met name in Kandahar en omgeving. Ja, dus het alternatief was ook niet zaligmakend. De Taliban lijkt oneindig diepe zakken te hebben om wapens en munitie mee aan te schaffen. Hoeveel geld hebben ze eigenlijk ongeveer? Is daar iets over bekend? Nou ja, gaan bedragen rond van 1,5-2 miljard per jaar. En dat verdienen ze dan inderdaad met de verkoop van opiumproducten, drugs. En dat verdienen ze ook met het heffen van belastingen op konvooien die Afghanistan in en uit moeten over de grenzen waar de Taliban controle houden. En ze verdienen het op andere manieren natuurlijk. Maar dat is het levendeel van hun inkomsten. En die andere manieren, wat is daarover bekend? Onder andere kidnappings. Tot een vrij recente periode hebben veel kidnappings plaatsgevonden. Ontvoeringen van rijkere Afghanen, ook wel Pakistani trouwens. En die moesten losgeld betalen. En dat ging niet over een klein bedrag, maar dat ging over een paar miljoen dollars. Ja, dus dan tikt het snel aan. En dat is een aantal keren, dat levert veel geld op. En er zijn ook wel sponsoren, heb ik begrepen. Pardon, nog een keer? Er zijn ook wel sponsoren van de Taliban, heb ik begrepen. Ja, in het Midden-Oosten, uit de Arabische wereld, komt al jaren het nodige aan geld van individuen, maar ook al van sommige regeringen. En natuurlijk wordt er in Afghanistan zelf door de Taliban ook religieuze belasting geheven op alles wat gebeurt, of het nou landbouw is of zaken. De Taliban incasseren een percentage tussen de 10 en 13. En die sponsoren uit andere landen, hè? Zijn dat nou ook sponsoren met een vurige overtuiging dat ze de juiste boodschap verkondigen? Of gaat het vooral om geld en andere belangen? Het gaat in de Arabische wereld om het steunen van geestverbanden. Het gaat in Pakistan om het steunen van een bevriend regime wat aan de macht zou kunnen komen. Want Pakistan is ook een grote sponsor van de Taliban nog steeds. En dat zie je ook terug aan de angst die nu in Pakistan leeft voor de komst van honderdduizenden nieuwe Afghaanse vluchtelingen. Dat zijn geen Taliban-aanhangers. Dat zijn juist heel andere mensen. En is de informatie die bekend is over die inkomsten en over die sponsoren, is die betrouwbaar of is dat ook een vertroebeld beeld? Het is sowieso een vertroebeld beeld, maar de bron is interessant. De belangrijkste bron. Dat is meneer Yaqub. En Yaqub is een zoon van de oprichter van de Taliban, Mullah Omar. En die heeft het over al dit soort inkomsten en bronnen. En hij weet waar hij het over heeft. Hij verzwijgt natuurlijk ook een aantal dingen. Met name het verhaal van de kidnappings en dat soort minder frisse praktijken. Ja, maar die is wel trots op. Dus. Ja, en nu had het ook over het heffen van belasting aan de grens. Ik kan me voorstellen dat dat daar hardhandig aan toe gaat. Ja, als je inderdaad de grens over wilt en je wilt niet betalen, dan heb je twee mogelijkheden. Of je draait om en doet het niet, of je probeert je er doorheen te vechten. Maar dat is natuurlijk een onhaalbare zaak. Ja. Dus daar worden ook hele nare dingen gedaan, inderdaad. Ja. En als we kijken naar de ontwikkelingen nu, dan kunnen we stellen dat het ongelooflijke hardhandige beleid gewoon zijn gang gaat. Hè? Inmiddels op 5 provinciehoofdsteden staat de teller binnen een paar dagen. U zegt, ja, het houdt pas op als de overheid zich overgeeft. Wat is het perspectief volgens u? Als de Taliban inderdaad een Kabul in gaan nemen, wat een heel andere situatie is dan de vorige keer dat ze dat deden, in 1996, dan zul je zien dat er een tijdelijke regering gaat komen en een internationale herschikking van krachten ten opzichte van het Taliban bewind. Want moeten we het erkennen of niet? Een van de grote voordelen van een Taliban bewind volgens landen als China en Rusland is dat het stabiliteit brengt. Dus een einde aan deze oorlog. En je kan ermee onderhandelen. Ja. Hoe de Afghaanse bevolking daarop zal reageren is vers 2. Want ik geloof nooit dat men dat gaat accepteren op langere termijn. Nee, dus wat dat betreft is er weinig zicht op concrete veranderingen op dit moment. Ik vrees van wel. Oké, Olivier Immig, onafhankelijk Afghanistan-kenner. Dank u wel. Dan gaan we naar nieuws via de NOS. Een 19-jarige pakketbezorger moet 7 jaar de cel in. Hij reed vorig jaar november na een ruzie een man dood in Wijchen. Ook krijgt hij TBS. Persrechter Hans Zuurmond van de rechtbank Midden-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u nog een keer schetsen wat er precies gebeurd is die novemberdag? Nou, er is een woordenwisseling geweest over het rijgedrag van de pakketbezorger. En dat is op enig moment geëscaleerd. In elk geval heeft het slachtoffer op een gegeven moment gedacht, ik ga een foto maken van het kenteken van de bus waar de verdachte in rijdt. En die is vervolgens in volle vaart op het slachtoffer ingereden. Slachtoffer is meegesleurd, er vanaf gevallen, is nog een keer overreden. Toen is er, om de wijk uit te komen, achteruit gestoken. Daarbij is het nog een keer over het slachtoffer heen gereden. En die is uiteindelijk overleden ter plaatse. Ja, en ja, het is dan een beetje een gekke vraag. Maar was het dan de bedoeling om het slachtoffer te doden? Want als je zo tekeer gaat, dan kun je niet anders denken, toch? Nou, het is natuurlijk niet zo dat hij, en dat is ook niet vastgesteld, hè, dat hij 's morgens is opgestaan met het idee om iemand van het leven te beroven. Het is wel zo dat de rechtbank heeft gezegd, nou, uit deze gedragingen moet je eigenlijk afleiden dat hij bewust het slachtoffer van het leven beroofd heeft en daarbij de bus als wapen heeft gebruikt. Ja, en waarom is er TBS opgelegd? Want hij is 7 jaar heeft hij gekregen, maar ook TBS. Ja, natuurlijk als je een gevangenisstraf ondergaat, dan kom je op enig moment weer vrij. En wat er hier is gezegd, en de verdachte is ook onderzocht, is gezegd, ja, er is eigenlijk een grote kans op herhaling. Dus dat hij zich nog een keer met ernstige strafbare feiten gaat inlaten als die niet behandeld wordt. En voor die behandeling is de TBS aangewezen, omdat dat ook een stevige setting is. Gezegd is van, nou, lichtere vormen verwachten we niet van dat op dit moment nog helpt. En de dader betuigde tijdens een eerdere zitting ook spijt. Heeft dat nog invloed gehad op de uitspraak, die 7 jaar en TBS? Nou, het is natuurlijk moeilijk. Daar precies over te zeggen. Het vonnis laat zich daar niet over uit. In zijn algemeenheid is het zo dat je kijkt naar de ernst van het feit en de persoonlijke omstandigheden. En dan kan ook de houding van de verdachte op een zitting kan een rol spelen. Maar in ieder geval is dat in dit geval niet in het vonnis terug te lezen. Wat er wel staat is dat er de verklaring die de verdachte heeft gezegd, namelijk dat hij om het slachtoffer heen wou rijden, daarvan heeft de rechtbank gezegd, ja, dat geloven we niet. Oké, helder. Hans Zuurmond van de rechtbank Midden-Nederland. Dank u wel. Yola met Diamond Studded Shoes. De hele wereld kwam tot stilstand door corona. Onze economie belandde in een recessie. Miljarden werden uitgegeven om bedrijven overeind te houden. En nu, anderhalf jaar na de eerste lockdown, zijn mensen weer positief over de stand van de Nederlandse economie. Dat blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag Opiniepanel. En of dat optimisme terecht is en of dat ook voor iedereen geldt, daar ga ik het over hebben met Joyce Bovenhuis van het 1 Vandaag Opiniepanel. Welkom, Joyce. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent. En Martin Visser, journalist bij de Financiële Telegraaf. Ook welkom. Hallo, Martin. Ja, hoi, goedemiddag. Hey, hoi. Je maakt het wel spannend. Ah, ja, de spanning en sensatie, maar je bent er gewoon, gelukkig. Ja, ja, ja, zeker. Ja, ik begin uit veiligheid toch maar even met Joyce. Joyce, de meeste mensen in het panel zijn positief over de economie. Dat is wel eens anders geweest, hè? Ja, nee, absoluut zeker. Kijk, we stellen ongeveer 2 keer per jaar een set economische standaardvragen aan ons panel. Hè, van hoe sta je er financieel voor? Wat zijn je verwachtingen? Het geeft een interessant beeld van hoe mensen de economie ervaren ten opzichte van alle statistische gegevens van bijvoorbeeld een Centraal Bureau voor de Statistiek. En we zien deze week wel een opvallende verschuiving. Want inderdaad, op Prinsjesdag vorig jaar, mede door corona, zei 19% dat het goed ging met onze economie. Maar nu is dat omhoog geschoten naar 53%. Een flinke stijging dus. En ook wel interessant, die 53% van deze week is vergelijkbaar met het niveau van voor corona. Dus ja, we zijn weer terug bij af, zou je kunnen zeggen. Je zou bijna denken, komt het door de zon? Maar goed, dat is, waardoor zijn mensen wel positief geworden? Laat ik dat maar gewoon vragen. Ja, jij herinnert je vast ook nog wel. In maart, alles ging dicht. We werden ook gedwongen thuis te blijven. Hè. Ga alleen van huis als het echt moet. Maarten Visser in de studio met een heel bedroefd gezicht. Alles. Ja, was dat niet over de lijn? Want het was toen echt, je mocht echt nergens heen. Hè. Dus je denkt dan, we steven af op een historische crisis. Dat is ongekend natuurlijk. Ja, de 30, Tweede Wereldoorlog, al die termen kwamen voorbij. Ja, en als je dat vergelijkt, dan lijkt het best wel mee te vallen. Hè. Er zijn weinig faillissementen, weinig werkloosheid, de beurs gaat goed. De meeste harde coronamaatregels liggen achter ons. En dat zijn voor veel mensen wel aanwijzingen dat het goed gaat. Maar ik moet er wel nadrukkelijk bij zeggen, het is een analyse met twee kanten. Want dit zijn wel mensen die het financieel redelijk goed voor elkaar hebben, die dit zeggen en die positief zijn. Want als we kijken naar de mensen met een kleine beurs, die eigenlijk niet meer goed rond kunnen komen, die zeggen dat ze behoorlijk hard geraakt zijn door deze crisis. Zij zijn minder positief en maar liefst de helft van hen zegt ook dat deze crisis hen geraakt heeft in hun portemonnee. Ja, ik wou net zeggen, spreek een gemiddelde taxichauffeur en die denkt er heel anders over. Ja, precies. Bepaalde sectoren hebben daar last van. Maar ook veel mensen die ZZP'er zijn en die werken in de evenementenbranche. En wat heel veel gezegd wordt, is dat die prijzen gestegen zijn van boodschappen en energie. En dat enorm drukt op het maandelijkse budget. Ja, nou dan gaan we naar Martin Visser, econoom bij de Financiële Telegraaf. Veel optimisme over de Nederlandse economie, nut dus. Maar vooral bij de mensen die het financieel goed hebben, is de analyse van het opiniepanel. Nou, dan is altijd de vraag aan jou als specialist, herken jij dit? Mm-hmm. Ja, wie ben ik om al die mensen tegen Martin te spreken? Visser, dat is de specialist, dus dat ben jij. Wie ben ik om al die mensen tegen te spreken? Nee, zeker, natuurlijk. Ik bedoel, ik heb ook de economische scenario's gaandeweg de coronacrisis zien veranderen. Inderdaad, ook bij jullie voor de microfoon enorme doom en gloom verhalen verteld over wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Ja, en het rare is dat vergeleken met die doom en gloom valt het relatief mee. Maar ik durf het bijna niet te zeggen. Want het blijft natuurlijk wel een enorme klap die er vorig jaar is geweest. Alleen ja, we dachten dat het een soort klap zou zijn à la de beurskracht van de jaren 20. Maar het werd maar, tussen aanhalingstekens, een klap vergelijkbaar met de financiële crisis van 2008, 2009. Ja, dat is natuurlijk nog steeds ongekend. Maar wat je natuurlijk nu wel ziet, dit is natuurlijk zo'n... Ja, dat is een crisis die komt van buiten de economie. Dus zo'n virus komt binnen. De regeringen leggen beperkingen op. Dat heeft ogenblikkelijk zijn weerslag. Maar zodra die beperkingen weer worden opgeheven, ja, willen we met z'n allen, voor zover we dat kunnen, als onze portemonnee dat toelaat, ook weer gaan uitgeven. Dus je ziet de economie enorm meebewegen met die lockdowns. En dat is het positieve verhaal. Het is niet vooralsnog niet iets wat heel lang doorettert. Maar als er weer meer mag, dan doen we dat ook met z'n allen weer. En dat zie je natuurlijk ook terug in dit optimisme van de leden van het opiniepanel. Ja, en dat geldt natuurlijk voor alle sectoren. Is het weer een beetje anders. Ik weet dat wij bijvoorbeeld over de huizenmarkt hadden aan het begin van die crisis. En dat we tegen elkaar zeiden, weet je, mensen die hun huis willen verkopen. Wat een ellende, want het kan misschien niet meer. Exact. Nou, volgens mij is die huizenmarkt nog nooit zo goed gegaan. Nee, kijk, een normale crisis, dat klinkt een beetje gek. Een crisis hoort niet normaal te zijn. Dan gaat het ook veel geleidelijker. Ik bedoel, dan heb je natuurlijk eerst, de export gaat niet goed, de bedrijven merken het. De beurzen reageren, langzamerhand sijpelt het door bij de consument die onzeker wordt. Dan denken bedrijven van, misschien moeten we langzamerhand toch mensen gaan ontslaan om kosten te besparen. Dan loopt de werkloosheid op. En dan komt op een gegeven moment dat mogelijk de huizenmarkt in beeld komt. Ja, hier kwam alles tegelijkertijd. En was het ook heel moeilijk van tevoren te bedenken hoe heftig het zou zijn en waar de klap zou komen. Nou, bijvoorbeeld de huizenmarkt. Ja, daar hebben we vorig jaar uitgebreid over gespeculeerd. Gaat het de markt wel of niet raken? Ja, en je ziet, die prijzen zijn sky high. Je ziet dat de effect van het tekort aan woningen veel groter is dan de onzekerheid bij de consument. Ja, de onzekerheid bij de consument is ook heel snel weer weg. Ja, als corona gewoon wat gedempt is. En dat zie je nu gebeuren. En dat is op zichzelf het goede nieuws van deze economische crisis. Ja, maar natuurlijk wel een voorzichtig enthousiasme, want ondernemers hebben het nog steeds heel zwaar. Zeker. Niet iedereen redt het. We hadden het net over taxichauffeurs bijvoorbeeld. Die hebben weinig ritjesvluchten die nog uitgesteld worden. Schiphol, waar minder verkeer is. Joyce ziet dus ook een verschil tussen arm en rijk in hoe zij de coronacrisis beleven. Verwacht jij dat die kloof groter wordt door deze crisis? En dan was hij opeens weer weg, hè, die Martin? Wat jammer. Ja, Oh, sorry. Weet je, blijf opletten. Ik ben al zeker. Ik dacht dat je dan George vroeg. Nee, maar dat is een beetje over zeggen, hoor. Maar de, ja, dus, of je dat onderschrijft. Zorg die. Ja, nee, dat is zeker een zorg die er is. Absoluut, want we hebben het nu allemaal over macro. Macro gaat het goed. Het algemene totaalplaatje is prachtig. Maar gemiddeld, mensen hebben niet zoveel aan een gemiddelde. Mensen hebben te maken met hun eigen situatie, met hun eigen portemonnee. En dan zie je natuurlijk wel degelijk dat het natuurlijk en branches zijn waar ondernemers het ongelooflijk zwaar hebben gehad en nog steeds hebben. Maar ook aan de werknemerskant, flexwerkers die wel degelijk hun baan zijn verloren, die misschien tijdelijk iets hebben gevonden met een veel lager salaris. Dus de klappen zijn natuurlijk wel bij bepaalde groepen wel heel hard terechtgekomen. Ja. En er is wel degelijk een angst dat ja, misschien, dat ook... Ik weet niet. Sorry, Martin. Joyce, door je heen. Joyce, vertel. Nee, ik vroeg me af. Ik weet niet of dat per se met de coronacrisis te maken heeft. Maar mensen met een kleine beurs geven wel aan. Die prijzen zijn zo gestegen. En ze voelen dat ze daarin geraakt worden door de coronacrisis. Maar klopt dat ook? Ja. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk... Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het spaargeld. Hè, bedoel, de afgelopen maanden kwam er steeds nieuws naar buiten over hoe gruwelijk veel we met z'n allen gespaard hebben. Nou, pak een beetje 45 miljard extra. Ja, dan gaandeweg, als er beter onderzoek wordt gedaan, blijkt natuurlijk dat geld echt niet voor iedereen. Het is echt niet zo dat iedereen in Nederland massaal geld overhoudt. Dus er zijn wel degelijk ook gewoon groepen mensen waarvoor het gewoon ook nog steeds dat dubbeltje moet worden omgedraaid. En nu is er inderdaad een dreiging van prijsstijgingen. Je ziet in sommige plekken zie je het al gebeuren, in de horeca. Bepaalde producten in de supermarkten die de prijzen stijgen. Er is toch een angst dat die consumentenprijzen nog verder zullen stijgen. Maar ook gewoon bij huistuin- en keukenboodschappen. En natuurlijk gaan de mensen waarvan de beurs al niet heel breed was, gaan natuurlijk het sterkste merken. Ja. En dan kunnen we inderdaad met z'n allen heel optimistisch verhaal houden. Dat verhaal is er ook. Maar er zijn natuurlijk wel degelijk gewoon groepen mensen die het mede door corona nog eens een keer extra slechter hebben gekregen. Ja, maar als je het al met al bekijkt, dan valt de schade dus mee nu anderhalf jaar later. En kunnen we toch voorzichtig optimistisch de toekomst in kijken, Martin? Nou, nee, dat zeker, natuurlijk. Ik bedoel, dat is absoluut zo. Die doemverhalen van een jaar geleden zijn gelukkig niet uitgekomen. De huizenmarkt heeft het goed gedaan. Dus voor een starter een beetje lastig, maar... Weet je, de ellende was ook niet te overzien als die huismarkt ook nog was ingestort. Dus het overal beeld is... Nou, gelukkig is het net iets minder erg dan waar we bang voor waren. Gelukkig. Martin Visser van de Financiële Telegraaf en Joyce Bovenhuis, dank jullie wel. En als mensen meer cijfers en trends van het opiniepanel willen zien, ga naar peilingtrends.nl. Lammert, heb jij nog een laatste woord? Ja, dit. Het is vandaag 35 jaar geleden en het is de laatste keer dat Freddie Mercury voor het laatst live optrad met Queen. Vlak na dit concert werd bij hem HIV ontdekt. 4 jaar later zou hij overlijden aan AIDS. De collega's van NPO Radio 2 hebben nu unieke beelden van het allerlaatste concert op hun website gezet. Oh, kijk, dat is de moeite waard. En dit was één vandaag. Nu Lara Rentsen, Niels en Co. Fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Vannacht, van 2 tot 4, De Slapeloze. Vullen wij het holst van de nacht met de verhalen van de slapelozen. Zij die niet kunnen slapen. Zij die niet mogen slapen. Zij die niet willen slapen. We staan ze bij met slaapdeskundige kunstenaars en u natuurlijk. U wordt uitgenodigd ook uw verhaal te vertellen. Frits Spits met De Slapeloze. Radio die u toedekt. Luister komende nacht van 2 tot 4. NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waar je ook naartoe gaat, het licht staat op groen voor het openbaar vervoer. Als iedereen rekening met elkaar houdt, kunnen we allemaal verantwoord reizen naar school, familie, werk of een dagje uit. Het OV is oké. Het openbaar vervoer van Nederland. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk.